الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم دارست سورتنا دا ډېر لوی اهمیت لري. حافظ ابن قیم رحم الله د دوار تفسیر لیکله او فرمایلی د خوراک د سکاک د هر شي نه زیات ضرورت مسلمان ته ده. او ګره دوه قسمه دشمنان لی، یو ظاهری دشمن لري انسان په شکل کې، یو باطینی دشمن لري شیطان په شکل کې. د دوار سورتونو کې راینه بچاو طریقه ده. نو دا ډېر مبارک سورتونه دی وجه د نزول داوا بازی کافر و منافقان و اللہ پا حبیب بانے کوڑ اکڑی وی سحر اکڑی و جادو اکڑی او گورا انبیاء علیہ السلام بشر وی ناغیم دا سحر نمتاثر کی لکا بشر بانی بیماری رازی نو دا سحر پچاسرو کی دا یو بیماری غنتی دا نو دا اللہ علاج را لے گلے و نبی علیہ السلام تے پتن لگے گا اللہ ورتوحیو کا او دا دوار سورتو نے رو لے گا دیو جن شابان جادو شوے کوڑی شوی خپ اخلاص او عقیدی او یقین سر دا دوار دیلو لی ندی تاویزگور پسی نگر دی چاگا ناپو ہی جاہلانوی او اسی داویو لکی چی تاویزو نمی در لرویستل او دیو جلا پغیبو پوئی گی دا سی نور پچا نظر لگی دلے بل سی تکلیف لے دا پورا دم لے دا اللہ حبیب فرمائے لی وَإِمَا تَعَوَّذَ الْمُتَعَوِّذُونَ بِمِثْلِهِمَا پناہی ندا حاصل اکڑے او غختے یو پناہی حاصل ان کی دے دوار غنتے دا اللہ حبیب کا کل بیمار بشن دا دوار سورتون بے پزان دم کول بی بی فرمائی چھے کل بیماری کی بیمار شو آگے کی وفات شو نوائی بیا ما دا دوار سورتون پی لستل او پزیر دے چھے پخپلو لاسونی چفکم د برکت او تبرک د وجن الله فلا سن می چفکول او لا غی مبارک لا سن می ته په بدن راخکل د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم مبارک لا سن دا غی په بدن می راخکل دا غی په بدن می راخکل نو دا پورا دمم دی. بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق هو اے حبیب پناہی غارم پرب د فلق سراب د فلق پل مانا را یو شے چولو داغین بل شیر استل فلق چاودو توئی لگا مخی سور انعام کی در لتیر شل وی فالق الحب والنوا فالق الاسباح اللہ دشبی تیارو چای سبا تیرو باسی دانو چای داغین تیغ رو باسی اڈو کیو چای داغین اون رو باسی ندیده که فلق معنا علماء اکڑی ده خلق یعنی ده عرص خالق ده پناہی غارم بی رب الفلق پرب ده سبابانی چی ده هرشی پیدا که انکے ده خالق ده من شر ما خلق ده شر ده حغنا چی پیدا کری دی اللہ چی کم سی زون پیدا کری ناغی کی خیرونم پیدا کری وغی کی شرونم دی نو کم سیزون چه اللہ پیدا کری او پاغی کی کم شرون دی زد رب الفلق بنم داغی نپناہی غارم او گرد آمین شر ما خلق کی ریر عموم دی امام حافظ ابن قیم رحم اللہ وی زن شرون باطینی دی زن ظاہری دی ورد باطینی شر سدے شرک دے کفر دے بدعات تی رسومات تی کی ندا حسد دے نو من شر ما خلق کی داغی نم پناہی دا زن ظاہری شروع نوی لکا مار لڑم دے انسان دے دشمن دا چا دے غیبت دا چا دے چغلائی دے ٹولو پناہی رالا نو دا من شر ما خلق کی عموم دے او بیا دری دا دری سیزونا خصوصا ذکر کئی ومن شر غاسق اذا وقب او دا شر دا غتیرین اذا وقب کلچ دا تیار خورشی غاسق دیده کی مانا و تیارو شپی توی خپل مانا دا دیده یخواله لکا غساق کی دن مانا تی رشیو التویلو حمیم و غساق غساق یخوالی توی شپی تم زکا غاسق وی جدا دا رز مقابله کی دی کی یخواله ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیرینا اذا وقب کلش دا تیار خپ خشی و پارس کی ورن نوزی دا وقب خپل معنا دا دخول ومن شر النفاثات في العقد او د شر داغ نفسونو پکوهن کنا في العقد فاغ غٹو کی ومن شر النفاثات في العقد دیده کی اصل کی د نفاثات اغا موصوفی محضوف کرے ومن شر النفوس النفاثات في العقد او حافظ ابن قیم رحم اللہ ویلی وی گورا بازی وی چی نفاسات دلتا ذکر کرے نو ای صحیح روایت کی راغلی چی را جادو اغا سڑی کرے او دا درست علماء و قول لے چی راغلونو کرے وی دا نفاسات دا وجنا دا دور خبر بدل شنا وی خدارا چی دیرے کی نسائی نفاسات روباسی ومن شر نسائی نفاسات فی لقب نو خدارا چی نفوس روباسی نو هغه حدیث به خپل ځای پاتې شي. حدیث کې راغلی لبید ابن عاصم سړیو يهوديو کافرو دا سحر غکړو ومن شر النفاثات في العقد او د شر د نفسونو پکوهن کو نه پغټو کی چې غلط کوړي کوي غلط تعویذونه کوي او پاغي کیا غلط دمونه چې او پوکی وای اور بعض خلک یې پوره پریشانو کې چول وی را تعویزگر بابا با دی تعویزو که او کوڑی باو کی او سوکا سی که او کاغذ چاو من تو دیوار کی کی خو نده وی را چارابانی سکڑی بس دا دوار صورتو نوائی مسلمان تا دور کمزور یقیده نده پکار تا اللہ پا ذات بروسه کوا سحر کوڑو که سرشت خو علاج دا دی کن در پا در گر زماو پریشانه کی کم سارو ما خام داوایا ومن شر حاسد اذا حسد او د شر د حسد کون کینا اذا حسد کله چې حسد سرګند او ښکار کی ورته کې د حسد ذکر وکړو زمونه پښتنو کې هم حسد ډېر وی الله دې موږ تاسو ټول ته وساتي حسد څه ته وای الله پچا دینی یا دنیوي نعمت کړي او بس تو ور سره پاغي کینا کې علماء لیکلي وای حسد کون کې اصل کې د الله په فیصله اعتراض کوي شرد عدل سمیل آو دیاده دی قابل لی حسد گناه کبیر را او دا حسد نا گرکل کفر جوڑی گی دا حسد نا قتل جوڑی گی نو حسد نا دی اللہ مونگو تاسو ساتی دا مومنان سرک اللہ پی دنیاوی نعمت کرے او کدینی کرے دا چا سر حسد مکوی او اغا دعا وائی چی درس کی در لطی رشوا ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم دی دعا په معنا چې ځان پوي کوي وای نو یو مؤمن سره الله حسد نه راوړي الله